Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til en ny uge i Finans. Velkommen til 55 minutters finansdebat, og velkommen til min wingman her i studiet, Lau Svendsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Lau, vi har fået et travlt program her i dag. Vi skal tale med Thomas Tang fra Medium Invest lidt senere i udsendelsen. Vi skal også lige runde den årlige diabeteskonference ADA, der har fundet sted her i weekenden med blandt andet udmeldinger fra Zealand Pharma og Novo Nordisk. Men lad os lige starte der, hvor det har vel fyldt de fleste medier hele weekenden igennem situationen i Rusland. Og vi er selvfølgelig ikke militæranalytikere. Det er klart. Vi er heller ikke ufølsomme, men lad mig bare lige slå fast, at det vi kærer os om, når vi går ind lige præcis i det her studie, i den her time, det er altså, hvordan tingene påvirker finansmarkederne. Ja. Så Svendsen, hvad er din vurdering af situationen derovre? Ja, jeg prøver også at finde ud af det, men altså, ja, at, hvad kan man sige, at det betyder vel, at processen med at frem mod en eller anden form for afslutning af krigen og en fred bliver jo rykket fremad, ved at der bliver en eller anden grad af opløsning i Rusland, så kan man spørge, hvor meget de nu skal holde sammen på stumperne og alt det der. Men det er vel ligesom netto-effekten, men den er jo lidt svær, fordi altså formentlig så er, som ham her, Peter Viggo Jacobsen, siger, at nu skal han passe på med at gå hen til vinduerne, fordi han ryger nok ud. Ham altså her, Putin? Primo et eller andet, Primo Ruski eller hvad Prigozhin? Ja. Men så har vi jo så de 20.000 Wagner-soldater der. Jeg tror ikke, at deres skæbne bliver så morsom. Og det er jo så problemet. Nu det er jo ligesom gået i opløsning. Men vi har jo set, at Rusland tilsyneladende ikke har ret meget intern orden på tingene, eller sikkerhedssystemer, der opad, når vi kunne nå så langt frem. Og at de rent faktisk jo, så vidt jeg har forstået på de der folk fra Militærakademiet der, eller Forsvarsakademiet der, så er det jo røget 8 helikopter og kamphelikopter, en jagerfly, og så vel også nogen på jorden. Så det er jo altså, det har jo været reelt, det er ikke bare. Der er prikket hul på et eller andet. Der er ingen af os, der ved, hvor det ligesom det ender hen. Men lige nu ude på finansmarkederne, er der nogen reaktion på det? Nej, okay. Sådan set ikke. Nej. Og hvad hedder det, at man ligesom sidder og siger, ja, det er vel sådan set dybest set meget godt, men det bliver jo, altså der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at Rusland kan jo sagtens falde om kul på en af Putins styret i kølvandet på den der krig. Men der er jo sjældent sådan den slags folk, autokrater, man må jo ikke kalde dem diktatorer, og han er jo også faktisk demokratisk valgt. Det skal huske, alle folk, der går ind for demokrati, de kan jo glæde sig over, at Putin er valgt demokratisk. Ikke? Man kan godt tage en diskussion om, hvad der er demokrati det over. Ja, det er jo det. Ja. Men det er en by i Rusland, ikke? Men pointen er jo, at der jo nok kommer en forandring, og så er det jo bare, at det jo nok ikke bliver fra helvede til paradis, vel? Altså, der bliver mange mellemregninger, og der skal rives og helt flås, ikke? Og det der. Og det er jo rigtigt, som en eller anden klog person har sagt på, det var så Jyllandsposten, der skrev det, at Rusland er jo har altid været et topstyret land. Det har ikke, altså alt det der med folkets vilje og alt det der, glem det, det er der ikke nogen, der spørger om. Okay. Så derfor er det, at der bliver mange mellemregninger, mange trin formentlig. Det bliver ikke et skift en gang for alle. Mm. Men altså, det burde jo netto være positivt og men altså, risikoen øges jo, og det er også derfor, alle de der konservative, de sidder jo straks og siger, lad bare Putin blive siddende, så ved vi, hvad vi har, ikke? Det er jo lidt sjovt, at der er nogen, der har den reaktion. Men nej, det er udmærket. Men der er ikke også, nogen, vi gør det meget bedre. Ja, men der er jo ikke nogen, der sådan er på finansmarkedet, der må man sige, at der tager man det jo roligt, ikke? Okay, Svendsen, så lad os blive over i regionen og vende os mod finansmarkedet. Carlsberg var ude og sige, at de nu har fået solgt deres russiske forretning, og det er altså en nyhed, som ikke rigtig ligesom giver så mange svar. Der er nærmest flere spørgsmål efter den nyhed, der kom ud. Fordi vi ved ikke, hvem de har solgt dem til, vi ved ikke, hvor meget de har fået. Er det overhovedet fair at på den måde melde ud så sløret? Ja, altså den kom jo i fredags, hvis nok klokken 1, så det var jo inden at det her brød løs, det var om lørdagen, ikke? Så det var faktisk, har ikke noget med det at gøre i den forstand, men det er jo hverken bu eller bæ, men det er jo fordi, hvis nu prøver jeg at fortolke noget, det er jo ikke, de vil sige noget andet ude i Valby, ikke? At det er jo for at få opføre sig på en måde, så man får positiv profil. Der er jo ingen mennesker med deres forstand, der vil forære en forretning væk, som de jo reelt kommer til at gøre, uanset om de får 2 milliarder, som jeg har forestået, er tilbagekøbsprisen, eller hvis jeg skulle have lavet forretning med dem, eller de får 15 milliarder. Ikke? Men altså, de får ikke rigtig noget ud af det, og de er, hvis de sælger det en stringent handel, altså så, til en, som vil overtage det, så er de jo over and out. Mm. Det, som de gerne skulle gøre, er at sælge det til nogen og have en option på at købe tilbage. Og det er jo det, jeg har jo sagt, at jeg tror, det er det, det bliver. Jeg har sagt, at jeg vil gerne købe det for 1 million, og så om 3 år kan de købe tilbage til 2 milliarder, så er det sådan set det, det kommer til at koste dem. Til den tid er der sikkert fred og ro i Rusland igen. Og hvis ikke de vil det, så vil jeg have lov at sælge det til dem til 1 million. Så har jeg jo fået mine penge hjem, ikke? Men jeg har ikke været involveret i forhandlingerne, kan jeg fortælle. Og derfor har jeg købt penge på sommerhus over på Fanø i stedet for. Så nu skal jeg spare nogle nye millioner op. Eller grave en op et sted. Men pointen er, at det er jo det, man helst vil gøre. Og så vil jeg forstå, nu kommer kan vi blive uvenner med en til, det er jo DSV, og der er flere andre, så vil jeg forstå det, selskaber, de har jo gjort det, at de har solgt deres virksomheder i Rusland til ledelsen. Og så har man visket dem i øret, pas nu godt på det, driv det godt, og når der så bliver fred og frihed, og vi kan være her igen, alt det der, og vi ikke bliver hejlet igennem i de her åndssvage aviser, som jo tror på hvad som helst, og fortæller bævl, bævl, og politikere, der står og skælder ud, så køber vi det tilbage igen, og så er alt godt, og så får I... Altså, det er din vurdering af sagen, det er ikke noget, du ved. It's not a fact. Om DSV? Ja. Jamen, jeg mener, det er konstrueret sådan. Jeg ved jo ikke, om de har sådan en allonge, en tilføjelse til aftalen. Det er jo, du er gammel bankdame, det hedder det jo gamle, en allonge. Det gjorde det. Det hedder det vel stadigvæk. Vi har en hemmelig allonge, ja. Hvor der står, at når der bliver fred, så I har fået det for ingen penge, og så kører vi tilbage. Og det er jo også det, jeg gerne skulle ende med Carlsberg, at altså, håbet er jo, at når det her bliver fred i Rusland igen, og det der alt bliver gode, og de skal have masser af øl og fester og alt det der, Wein, Weibung, til sang og så videre, at så skal Carlsberg jo gerne have det, og ikke, for ellers har de jo sagt farvel til et megabeløb. Altså, hvis der var fred og alt det derovre i Rusland, og alt gik godt, så var det jo vel måske 40 milliarder kroner værd. Mm, okay. Så det der at forære det helt væk til 5 milliarder til Putins fætter, eller en, som de kender det ude fra bestyrelsen og alt det der, det er jo ikke særlig smart, vel? Det er det ikke. 8 bryggerier og 8.000 medarbejdere handler der altså om over i Rusland, ja. Som Carlsberg har der. Aktien, den falder en lille bitte smule her på en mandag morgen, hvor det altså også er i rødt, hvis vi kigger sådan overordnet set på aktieindekset, Lars Svendsen. Ja. Er det bare, fordi vi sådan lige skal finde vores ben at stå på? Eller? Ja, hvis jeg lige måtte slutte det med Carlsberg, bare sige, jeg håber, at det er et proforma-salg for at få goodwill, og ikke et reelt salg. Fordi hvis det er et reelt salg, så har de sagt farvel til mange penge. Okay. Men så må jeg håbe, de kommer... Ligesom, kan komme til igen, ikke? Yes. Og det, altså, man kunne også kalde det paradenummer, men hvad hedder det? Og hvad var det, du spurgte om? Måske? Jamen, jeg kigger bare ordentligt set på aktiemarkedet. Jamen, vi er lidt i rødt. Jamen, vi er det omkring 0, ikke? Og vi har jo så et par nyheder fra en helt anden kant. Det er det der med sukkersyge og fedme og alt det der. Ja, der har været ADA-konference. Yes. American Diabetes Association har holdt konference her i weekenden i San Diego. Den slutter i dag, så måske kan der godt nå at komme mere ud. Men der er altså nyheder ude fra både Zealand Pharma, som har samarbejdet med Boehringer Ingelheim, og så er der altså også en nyhed ud fra Novo Nordisk. Lad os lige starte med Zealand, Lars Svendsen. Hvad er de ude? Det er jo et fedme, og også, så vidt jeg ved, et diabetes 2-produkt, altså en GLP-produkt, ligesom Novos storceller, der er, og det overgår jo nu insulin, men hvor de sidder og siger, at deres fedmevirkning er helt op og ramme samme niveau, som Novos er. Og hvis ikke skal være løgn, så er Eli Lilly, som jo sådan set er en værre konkurrent set fra Novos synspunkt, ikke? For han er der altid, og alt det der, ikke? Men, altså lille model, men han er også ude med sådan en, fordi man viser jo alt det der frem. Og det er jo så et problem, at de skal jo dele den kage, der bliver inden for fedme produkter. Men den er stor, ikke? Kagen? Jo, den er enormt stor, og det er jo der, hvis ikke bare, og det var også derfor den der forleden dag, hvor nogen var ude og sige, at en eller anden fransk forsker, der mente, at det var så skoldbrugskirtlen og alle ting, som ikke direkte er noget med, men det her gør du et andet sted, hvor han påstår, at der er forøget kræftrisiko. Men det skal jo altså også være signifikant for øget kræftrisiko. Skal der være en mening i det og alt det der. I det, og det er jo ikke, altså, man kan jo ikke stoppe behandling med noget, hvis fordi der er et tilfælde. Men hvis der er noget galt i det der, så er det jo en katastrofe. Det er det. Så er det virkelig en katastrofe, mm. fordi man bruger det jo primært til type 2 diabetes. Ikke? Det er og jo nu har vi ligesom også regnet ind, at de skal kunne tjene rigtig mange penge på det fremover. Hvis der så er så store problemer der, jo, så kan det jo godt komme til at få store konsekvenser. Og det er jo også derfor, at Eli Lilly vil være med, ikke? Ja. I feltet. Og det er, han har også leveret et produkt, som er op med de her 15% efter, var det 3/4 år eller sådan noget. Mm. Man bruger det, men det tager også lidt tid, og det er jo så problemet for Zealand, at han er jo bagefter, nu er Novo der jo allerede, og alt det, men der er jo plads til mange, men pointen er jo, at nu skal de ligesom jo blive færdige med det, og få det helt... Ja, for det er kun fase 2 data, de var ude med her i løbet af weekenden, Lars Svendsen. Ja. De ser rigtig, rigtig gode, men der er jo et stykke vej nu til der er produkter jo, på markedet. Og lige set er det jo cirka 1 år, og så skal de godkendt og lige om larm. Så altså, det er vel best case 1,5 år fremme, at det der kan komme på markedet. Mm. Så, men det der er det gode ved det for Zealand, er jo, jeg skal jo sige, at jeg har Zealand, jeg har haft det jo fra 11 og alt det der, og så købt flere undervejs, men de kigger på børsen her med fra starten, ikke? Men pointen er jo, at det har jo meget større effekt, fordi Zealand er jo lille firma, ikke? Altså Zealand har en børs lige på 15 milliarder eller sådan noget, ikke? Og nu er et på 2400 milliarder, ikke? Så derfor kan du sige, at hvis det der dur, så er Zealand jo i et samarbejde med andre, så de får jo ikke alle pengene, vel? De er jo sådan set opfinder kontoret, ikke? Men så er det jo, at det er jo bliver en enorm beløb, når Zealand har 16 milliarder nu børsværdi. Det er jo så, altså elastikken i det er jo meget, meget større hos Zealand, hvis det her går hjem. Ikke? Ja, så... men hvis elastikken er så meget større, Lars Svendsen, giver det så mening, at investorerne kun i citationstegn sender aktien op med 3% her til morgen? Jamen det er jo sådan en vurdering af, om, fordi man vidste jo godt, at de har været ude også her for nylig, så det er vist sådan set lidt nogle supplerende informationer om produktet. Der er vist ikke engang kommet en børsmeddelelse om det. Det er noget, de har fortalt derovre på, hvor de forklarer om det osv. Så det er jo, altså den er i den der ovn, men det store omkring Zealand er jo, at de er i det der GLP-1-felt, og det er jo, i og med det både er type 2, det vil så så, nu også fedme, at så er det jo enormt stort, så kommer den der, der hedder NASH, fedtlever, og bagefter sandsynligvis, som næste trin i den der. Så det, altså, jamen, det er... Det er enormt stort. Ja, og derfor er det også alt det ballade med den der risiko, er jo, at hvis der er en eller anden form for alvorlig risiko, sikkerhedsproblem, bivirkningsproblem. Så er det jo noget, det er altså noget, men der er noget grufuldt noget. Og det var altså noget, som Novo Nordisk kunne mærke, i hvert fald på overskriftsniveau i medierne i sidste uge, hvor der blev talt altså om, at der var en eller anden form for risiko for, at deres midler muligvis kunne give kræft i skjoldbruskkirtlen. Ja. Og så var der altså også historien om, at man muligvis kunne få depression af at bruge Wegovy. Så det var sådan lidt mediehistorie, men nu er de jo altså den så ude. Den med depression er langt ude. Den er langt ude. Jamen, det kan du få ikke. Alt jo. Ja, det kan man sikkert. Lars Svendsen, men nu har de altså været ude her i weekenden på ADA-konferencen i San Diego med positive data fra fase 3-studier. Og det handler om deres ugenlige insulin. Ja. Kan det gå hen og blive noget stort for Novo, eller er der ikke rigtig noget i det? Ja, det kan godt gøre at blive stort, og det er jo den langsigtede, den lange, hvad hedder det, altså den der, du tager som regel en gang om dagen, som man så vil, nogle af dem i hvert fald, kan komme over og tage en gang om ugen. Så jo, det er det, men det er jo så hvad du kalder for, doseringsfrekvensen, ikke? Og som jo bliver lavere, men hvis du, det er altså, og det vil vise lidt om ulykkerne med det, at det er kun, hvis du har en lettere grad og en stabil sukkersyg, form for sukkersyg, og der er mennesker, der har meget svingende sukkersyg, og så er de altså tvunget til at bruge prikser et par gange om dagen og måle blodsukkeret, fordi det er, men det afhænger af, om du har sådan et mere normalt niveau. Min kone, som har sukkersyg, men bruger faktisk også den der, hvad hedder det, en gang om dagen, metoden der. Mm-hmm. Men hvad hedder det, og hvad hedder det, det er set afhængig af, om der er den der stabilitet. Og så det er en forbedring, men det er jo altså så i virkeligheden en, man skal afløse en del af det med en gang om dagen, metoden. Så, det, så jo, det er det. Det er fint. Og nu du siger din kone, Lars Svendsen, så forsvæver det mig, at du på et tidspunkt fortalte, at I måtte ligge og køre land og rige rundt for at finde de her produkter, som hun skulle bruge en gang. Er det, er der kommet styr på det? Er der produkter nok derude i butikkerne? Ja, det er jo så, hvad hedder det, GLP-1-produktet, det som er også bruges i Wegovy, men som er... som det er jo det, man hedder som... type 2, det er jo det samme stof, men med en forskellig dosering. Men hvad hedder det? At, ja, men det er, fungerer i øjeblikket og skulle være godt nok, men altså, de har stadigvæk for lidt produktion til, at det kan køre egentlig åbent. Så vidt jeg forstår det, så gør man egentlig det, at de prøver på at bremse udrullingen geografisk til forskellige markeder med tiden med broen. Mm-hmm. Og at så der ikke ligesom kommer en voldsom masse op, og de gør også, altså det er jo et mærkeligt selskab, skal bremse salget af sit produkt, ikke? Ja. Men må de også prøve at få lægesystemet til at sidde og vente lige lidt med det her. Og så kommer der jo altså andre, det er jo der, med, hvor nu ham her i Lille kommer jo formentlig først, ikke? Ja. Og så ved jeg det, og der er vist allerede et produkt, de har, men... Men der sker noget. Jo, det er, men det er ikke, det er væsentligt fremskridt, men det er ikke noget, altså det er ikke sådan, at det er sådan en boom. Ja. Novo-aktien, den stiger 0,5% her til morgen. Så vidt altså et par morgens nyheder. Resten kan du finde over på jureinvestor.dk. Vi skal nemlig videre i programmet her, hvor vi får Thomas Tang med på telefonen lige om et øjeblik. Og der ligger allerede spørgsmål til Thomas Tang på sms'en. Den kan vi tage til sidst i debatten her, men godmorgen og velkommen til dig, Thomas. Godmorgen. Partner og porteføljeforvalter i Medium Invest. Thomas, lad os lige starte med at høre, hvordan du egentlig har det derovre i Medium Invest og gør status siden sidst du var med. Hvordan er det sådan gået for jer afkastmæssigt her indtil nu i 2023? Det er gået fornuftigt. Vi er oppe en 12-13% i det small cap market, der samlet af et lille bitte minus foråret. Okay. Så det er hæderligt, men vi har også en del fra 2022, der skal indhentes. Okay, så, fair nok. Vi er mere ambitiøse end det. Der skal løbe stærkt også i 2023. I har været ude at rejse ny kapital til fonden af tre omgange. Kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det går ud på, at vi både har jo set et marked, der faldt rigtig meget i 2022, hvilket genererede en masse nye, attraktive investeringsmuligheder, og så har vi samtidig også fået udvidet vores investeringsmandat fra kun small cap aktier i Danmark, Norge og Sverige til small cap aktier i Europa, hvilket også genererer en masse nye investeringsmuligheder for os. Så derfor har vi åbnet op for ny kapital for første gang i to år, fordi vi tager kun penge ind, når der er gode investeringsmuligheder. Så det har givet os mulighed for at tage penge ind og også få en større spredning på vores portefølje, hvilket også er et mål i sig selv for os. Så I er allerede gået i gang med at plukke aktier ude i Europa. I plejer også kun ligesom at beskæftige jer med Skandinavien. Ja, vi er startet, og tredje og sidste del af vores kapitalforhøjelse bliver gennemført i denne her uge, så det er de sidste penge, vi får ind, og som så også bliver investeret i Europa. Og så efter det, så er vi ligesom fuldt europæiske, kan man sige, selvom vi starter med stadigvæk at have en overvægt i Skandinavien. Det er der, hvor vi kender langt de fleste selskaber, og så er det vores forventning efterhånden, så vi bruger lige så meget tid på at analysere selskaber i Europa, som vi har gjort i Skandinavien, at Europa kommer til at vægte mere og mere stille og roligt over tid. Men Thomas, kan du løfte sløret allerede nu for, hvad det er, I har samlet op? Er der sådan en rød tråd i det, eller er det sådan vidt forskellige brancher? Det er jo, vi kigger efter nøjagtigt de samme ting, som vi altid har kigget efter. Og der, hvor vi lige nu ser den største værdi, det er vigtigt for os, det er profitable selskaber, der er forhøjet økonomisk usikkerhed. Så man skal gerne tjene penge, man skal gerne være veldrevet, og man skal også gerne have en stærk finansiel balance, så man kan klare det, hvis vi ender med en lang og dyb recession. Ikke at det er hovedscenariet, men det er stadigvæk en del af det sandsynlige udfaldsrum. Og så kan vi stadigvæk godt lide det, vi kalder profitabel vækst. Altså selskaber, der har relativt høj organisk vækst, men som tjener gode penge i dag. Det er der, hvor vi kan finde de største bargains ude i markedet. Og er der masser af fisk i den sø, Thomas? Der er masser af fisk. Det er der. Det er sådan fagligt, at det er meget tilfredsstillende at begynde at kigge på nye selskaber, som vi ikke har kigget på før. Jeg tror, det har en højere succesrate at kigge på nye selskaber, i stedet for i Skandinavien havde vi jo kigget på alt, hvad der var. Så det er fagligt mere tilfredsstillende, og jeg tror også, det giver helt sikkert et bedre afkast, fordi vi som sagt har en højere succesrate med at kigge på nye selskaber, i stedet for bare at kigge på det, vi har set på før. Ja, ja, men det skal man have kæmpe sig af, lige pludselig for ny energi ind i sit eget arbejde. Thomas, jeg hører dig ikke nævne nogen selskabsnavne. Er det helt bevidst, at du ikke lige vil gå ind i det her, eller? Ja, altså det tænker jeg, at vi eventuelt kan snakke om på næste gang, jeg har fornøjelsen af at være med. Vi får som sagt en masse penge ind i den her uge, som alt sammen skal ud og investeres. Så vi fortæller meget gerne om vores tanker, men konkrete selskaber fortæller vi først om, når vi er færdige med selv at købe de aktier, vi ønsker at købe. Du er snedig. En ting, inden du lige går videre, det er, har du ændret størrelsen på, hvor langt du går op i, hvor store selskaberne må være? Det er stadigvæk fokus på small cap. I Europa er small cap defineret som lidt større, så vi har fokus på den samme størrelse, men vi kan vælge at gå op på lidt større selskaber, som stadigvæk er small cap. Er der ikke et milliardtal på det? Altså, er der ikke absolut tal? Vores fokus er op til omkring en milliard euro, men vi kan gå op til 5 milliarder euro. Okay. Det er da alligevel noget. Ja. Nå, Thomas, ellers så er du jo en mand, som vi kender for at holde øje med sådan strukturelle ting også i markedet, og spændende ting, der sker derude. Og jeg ved, at du lige nu har fokus på fortegningsemissioner, og du mener, det er noget, vi kommer til at se meget mere af i fremtiden. Så det kunne jeg godt tænke mig at tage en snak med dig om. Sådan, først og fremmest, hvis vi lige sådan skal regne med, at det er ikke nødvendigvis er alle, der ved, hvad det er. Kan du ikke lige sætte et par ord på, hvad er en fortegningsemission? Jo. Altså, når et selskab er kommet på børsen, så har det typisk kun to måder at rejse frisk kapital. Enten med en fortegningsemission eller en rettet emission. Og en rettet emission er, at man sælger aktier uden fortegningsret til de eksisterende aktionærer. Det gør man typisk til tæt på børskursen med en lille rabat. Og det er som regel at foretrække at bruge en rettet emission. Fortegningsemission er så den store hammer, når det kommer til at skulle rejse kapital, hvor at et selskab siger, at vi har lyst til at rejse kapital. Det kan være, at vi har behovet. Det simpelthen er livstruende for os, hvis vi ikke får rejse frisk kapital. Og den måde, man så sikrer sig, at man kan rejse frisk kapital, det er, at man laver en fortegningsemission, hvor man, lad os bare sige, et selskab handler til kurs 30, man har behov for at rejse nogle penge. Så udbyder man nye aktier til f.eks. kurs 10, altså med en stor rabat, og det er så den rabat, der ligesom sikrer, at selskabet får pengene i kassen, fordi at alle, både eksisterende aktionærer, de er ligesom, de bliver nødt til at tegne med, ellers så bliver de meget udvandet, og en fortegningsemission kan også lokke nye aktionærer til, som netop bliver lokket til af denne her rabat. Så det er ligesom den store hammer. Og når jeg siger, at jeg tror, at der kommer mere af det, så er det jo fordi, at børsmarkedet flød jo over med likviditet og penge de sidste par år. Men efter at centralbankerne er begyndt at hæve renterne og trække deres quantitative easing tilbage og lave det om til at tegne pengemængden ud i systemet, så er det lige pludselig blevet meget sværere for selskaberne at rejse penge. Og når det er sværere at rejse penge, så bliver man nødt til at tage den store hammer i brug, som er fortegningsemissioner. Selvom det så tit ender med at være skidt for de eksisterende aktionærer. Så det er lidt et krisesignal, du ser, at vi kommer til at se flere af dem her fremover? Ja, det er det. Altså, i teorien, hvis vi tager vores eksempel der med et selskab, der handler til kurs 30, og de så siger, at vi udbyder nye aktier til kurs 10, og lad os bare for at holde det simpelt sige, man for hver eksisterende aktie tilbyder man en ny aktie. I teorien som eksisterende aktionær, så kan man jo bare tegne den nye aktie, og så er man, ejer man den samme andel af selskabet. Problemet er jo, at man ikke nødvendigvis har lyst til at købe mere. Som regel har man jo købt det i et selskab, som man gerne vil. Og hvis man så ikke har lyst til at komme med friske penge, så i teorien kan man gå ud og sælge sin tegningsret. Og hvis vi lige lynhurtigt siger, hvad er værdien, så er tegningsretten i det her eksempel. En aktie, den gamle aktie, der er kurs 30 værd, den nye aktie får 10 kroner i kontanter ind per aktie. Det er som regel 10 kroner værd. Så man kommer til at have to aktier, der så samlet har 40 kroner i værdi, det vil sige 20 kroner per aktie. Så den her tegningsret, som de eksisterende aktionærer får, den er jo så i princippet 10 kroner værd, fordi den giver en ret til at tegne en ny aktie til kurs 10, og den nye værdi efter fortegningsemissionen er 20. Så i princippet, som eksisterende aktionær i et efficient marked, så har man faktisk ikke noget værditab. For så kan man sige, at min gamle aktie, den var 30 kroner værd før, nu er den 20 kroner hver. Det er et tab på 10 kroner, men min tegningsret, som jeg får, den har også en værdi på 10 kroner, så den kan jeg bare sælge, og så er jeg ligesom skadesfri. Mm. Problemet er, at i praksis, så er det jo et kæmpe udbud af nye aktier. Og hvad, som vi kender fra helt elementær økonomi, så er aktiemarkedet jo et udbud efterspørgselsmarked. Og når der bliver udbudt en masse nye aktier på kort tid, jamen så for at de kan absorberes i markedet, så kommer kursen til at falde, og derfor kommer man i praksis til at stå med et tab. Så derfor er det et krisetegn. Mm. Men Thomas, der er dog forskellige selskaber, der forstår at spille det her game på forskellige måder, og jeg ved, at du har et par eksempler med til os, som ja, både nogen, der har gjort det rigtig godt, og nogen, der måske ikke har gjort det nødvendigvis så godt. Skal vi starte med Green Hydrogen Systems, som jeg ved, du har kigget på? Ja, altså jeg kan lige sige sådan kort om sådan på generelt niveau, det der så typisk afgør, om det er det, man kan kalde en god foretegningsemission uden tab på de eksisterende aktionærer, eller en dårlig med stort tab på eksisterende aktionærer. Det er så typisk, hvad er baggrunden for behovet for at rejse penge? Er det offensivt, at man har fået nye, fantastiske muligheder for at udvide produktionen, fordi der er masser af efterspørgsel i markedet? Eller er det fordi, at man har brændt penge af, og man ikke har fået det salg, man gerne vil have, og man har svært ved at udvikle den teknologi, man gerne vil? Det betyder en del. Der betyder det en del, hvor mange penge man vil rejse, altså, fordi jo større udbuddet er, alt andet lige, jo mere skal prisen falde for, at markedet kommer i ligevægt igen. Og det sidste er så også, hvor efficient markedet er. Og hvis man starter med Green Hydrogen Systems, så scorer den ringe på alle parametre. De går ud og rejser en hel masse nye penge med at udstede mere end 100% nye aktier. Så på hver eksisterende aktie, der var tidligere, kommer der mere end én ny aktie. Så det er en meget stor udvanding, der er. Og baggrunden for foretegningsemissionen, det er, at de ikke har det salg, de gerne vil have, at de har tekniske problemer med at producere, og især for teknologien til at virke på kommercielle vilkår, fordi ligesom baggrunden for, at de har brug for at rejse penge, er ret negativ. Og så det sidste er jo så, at det er et small cap selskab, hvor der alt andet lige er et mindre efficient marked, og det betyder som regel også, at det er kurstabet og værditabet for de gamle aktionærer bliver større. Mm. Og det er jo så også det, vi har set, at jeg skrev til dig, Bodil, da foretegningsemissionen kom, at det er no-brainer at sælge Green Hydrogen. Det var så i kurs, jeg tror, det var kurs 27-28. Og grunden til, at jeg skrev til det, er, fordi det er jo let at sidde og sige i dag, at man skulle sælge, men det var, altså hvis man ved, hvad man kigger efter, så var det helt oplagt. Det var en dårlig foretegningsemission, hvor det bare galt om at sælge med det samme. Så hvis man ikke har fået solgt på det tidspunkt, Thomas, så er man lidt lost, eller hvad? Er der noget, man kan gøre nu, hvis man sidder med aktien? Ja, altså Det oplagte var at sælge dengang. I dag er det, man skal spørge sig selv om man ønsker at eje Green Hydrogen Systems fremadrettet. Og hvis man ønsker at eje dem, så er det næsten 9 ud af 10 gange det mest attraktive at købe tegningsretter og bruge dem til at tegne. Der er en masse sjove ting, der sker i sådan en foretegningsemission, hvor at hovedaktien, den gamle aktie, næsten altid handler væsentligt dyrere end tegningsretterne, hvor man kan sige, at det er nøjagtigt det samme, man får om et par uger, altså en tegningsret, hvor man så betaler for tegningsretten, og så betaler man for eksempel de her 10 kroner for at få lov at tegne aktien. Så tegningsretterne, hvis man gerne vil eje aktien, er næsten altid der, man skal købe. Det er også tilfældet i Green Hydrogen Systems. Og hvis man er lidt nær eller lidt fræk, så kan man også overveje, at man skal prøve at tegne uden tegningsretter. Fordi når man har en dårlig foretegningsemission, så er det ikke engang sikkert, at alle tegningsretterne bliver udnyttet. Og så kan det være, at man kan få lov at tegne de nye aktier til den lave pris, helt uden at have købt tegningsretter. Og det er jo så det billigste, den billigste måde, man kan få nye aktier på. Okay, hvornår finder man ud af det så? Det finder man først ud af, efter at man har haft mulighed for. Altså processen er jo, at man starter med at skulle melde ind, hvor mange aktier man ønsker at tegne, med både med tegningsret og uden tegningsret. Og så gør selskabet op, hvor mange tegningstilsavn de har fået ind, og så spænder de så ud om, altså hvis man har brugt tegningsret, så er man selvfølgelig sikker på at få sin aktie, og hvis man har prøvet at tegne uden, så ved man først, at man får sin aktie, efter at foretegningsemissionen er slut, og selskabet ligesom har gjort bogen op og sagt, hvor mange ønskede så at være med, og var der plads til alle. Okay, så der var lige lidt gode råd, hvis man sidder og er aktionær i Green Hydrogen. Men Tang, er du overhovedet med i det der? Ligger du og fisker op, eller bliver du ikke bare langt væk? Ja, vi bliver langt væk. Altså, vi har hele tiden, vi har aldrig fundet Green Hydrogen System attraktiv. Altså, vi synes, de der er for stor teknologisk risiko, der er for lang vej til, at det bliver profitabel. Så det er jo bare et eksempel på et selskab, hvor det var oplagt, det var en dårlig foretegningsemission. Men vi bruger faktisk meget tid på at kigge på de her situationer. Ja. Fordi netop det her kæmpe udbud af nye aktier og store tab for de eksisterende aktionærer, er jo så nye aktionærers mulighed for at gøre attraktivt køb. Så det er faktisk et område, som vi bruger tid på at analysere, fordi at man kan være heldig at købe et godt selskab, der er kommet i midlertidige problemer meget, meget billigt. Udover at man kan købe dem billigt, så køber man dem jo også lige efter, at de har fået løst et meget, meget alvorligt problem. Det at mangle penge som selskab er jo livstruende potentielt. Og det er jo så løst efter foretegningsemissionen, hvor man har rejst de penge, man har brug for. Mm. Og når du lige præcis taler om sådan et selskab, Thomas, et selskab, der ja, sådan overvejende er sundt, men altså har været i kortvarige problemer, så synes jeg, at det giver mening, at vi lige kigger på Asetek også, som jeg ved, du har også i fokus i forhold til de her foretegningsemissioner. Hvad skal vi vide der? Men det er jo så også et small cap selskab, som blev tvunget til at rejse penge. Deres underliggende forretning er faktisk rigtig sund, så grunden til, at de blev tvunget til at rejse penge, det er jo fordi, de har forsøgt at starte nogle nye forretningsområder, som ikke er lykkedes endnu, og de har lukket det ene ned, det de tager flest penge på. Og det, der så endte med faktisk at være dråben, der fik glæder til at flyde over, det var, at de så også byggede et nyt hovedkvarter, hvor at de ikke havde finansiering på plads, og så kom banken og sagde, nu har vi brug for, at I rejser mere egenkapital til at finansiere det her hovedkvarter. Så Asetek har en sund kerneforretning, og som har været profitabel gennem rigtig, rigtig mange år, og de havde faktisk også en stærk balance, indtil de kastede sig ud i de her eventyr. Og så blev de tvunget til at lave en foretegningsemission, hvor der blev udstedt rigtig, rigtig mange nye aktier. Der var blevet udstedt 2,6 nye aktier for hver eksisterende aktie, så det gav en kæmpe rabat. Og faktisk så kunne man købe Asetek til 0 kroner, forstået på den måde, at deres nye hovedkvarter, hvis de valgte at sælge det, i stedet for at flytte ind i det, og de har jo lokaler i dag, ikke at det er det, jeg tror, det kommer de ikke til at gøre, men hvis de gjorde det, så kunne man udbetale hele børsværdien i nettokontanter. Så man kunne faktisk få selskabet gratis, plus at der er en stærkt underliggende kerneforretning, der er profitabel, og hele selskabet er jo også profitabel. Så det var sådan et eksempel på et godt selskab, der mere eller mindre, altså ledelsen er ikke uden skyld i den situation, de endte i, men underliggende var det sundt, og det endte med at være ekstremt billigt. Så det var sådan et skolebogseksempel på, hvor attraktiv en foretegningsemission kan være for nye aktionærer. Har du så købt den? Ja, Asetek har vi købt stort op i. Stort. I forbindelse med deres foretegningsemission. Og hvordan er det nu med dig, Lars Svendsen? Jeg kan ikke huske, om du har Asetek. Jo, jeg har. Ja? Jeg har jo nogen. Jamen, jeg har købt det ikke på tanken. Jeg kan ikke følge med i alting. Og jeg købte jo på 34 norske på vej ned, når den havde 105. Ikke? Så troede jeg, der var noget til 34, så troede jeg, nu ville den være. Og så kom alt det med corona, og så kunne de ikke få varer ud af Kina. Og så kom alt det der, du fortæller om, og de har brugt penge på at lave de der computer til datacenter og alt det der. Skyen, som ligger nede over jorden og alt det der. Hvad hedder det? Og til sidst, så bliver man så træt. Så siger jeg, lad lortet være, må vi se, hvad der kommer ud. Og nu håber jeg så på, at du kan redde mig, så jeg bare får lidt ud af det der. Og så er de blevet lavet om til danske kroner nu. Jo. Det skal man jo også huske, ikke? Det er rigtigt. Men altså, så det har været en lidt trist affære. Men jo, så er det en klassiker, den med hovedkontor. Jeg har ikke været opmærksom på det. Men når virksomheder bygger et stort og prangende hovedkontor, hvad jeg næsten kan høre her, så er det jo et advarselstegn. Jeg har oplevet det flere gange i mit liv, og den største tilfælde, vi havde, det var jo, Lehman Brothers, som byggede et, så vidt jeg ved, et nyt hovedkontor, og så gik de nedenom hjem efter et halvt år. Og så derfor, når virksomheder bygger store hovedkontor, Danske Bank skal til at tage sit i brug her. Det skal de, ja. Men de siger, at de er redde. Så det skal man altid passe på med. Okay. Det er bare det er jo sådan en almindelig sådan en... anekdotisk. Ja, men det er ikke helt løgn. Mm. Thomas... To hurtige pointer for mig. Jeg er helt enig i det med hovedkvarteret. Det er et klassisk tegn på, at nu er vi på toppen. Ja, de er hoppet højre. Og så det, at Lav, som jo virkelig er en garvet investor, der laver det her fuldtid og ejer Asetek, altså, det er jo et perfekt eksempel på, hvorfor den her type situation kan være. Så du kom til fad, din gavtyv. Præcis. Ja. Nå, men Thomas, det er jo ikke kun sådan de helt små selskaber, der benytter sig af de her foretegningsemissioner. Der er jo også lidt større selskaber, som gør det. Jeg ved, du også har kigget på NKT. Ja, NKT er så et eksempel på en god foretegningsemission, for de har som sådan ikke noget presserende behov for at rejse ny kapital, men de ønsker at rejse ny kapital for at udvide deres produktionskapacitet, fordi at det underliggende marked er i stor vækst med masser af efterspørgsel. Så baggrunden for deres foretegningsemission er god, og samtidig så er den så ikke ekstremt stor i forhold til de eksisterende antal aktier. Der udsteder de en ny aktie per fire eksisterende aktier. Så det er kun 25% nye aktier, der bliver udstedt. Og så er det jo samtidig en stor aktie med masser af bevågenhed. Så det gør også, at det bliver prissat ret effektivt. Så der ser man faktisk, at de eksisterende aktionærer ikke har lidt noget tab, fordi at kurserne er ikke faldet, og tegningsretterne har været prissat effektivt. Så der har eksisterende aktionærer ligesom kommet igennem det med skinnet på næsen. Så det er ligesom det positive eksempel på, hvordan det også kan gøres. Så det handler altså også om der sådan er international bevågenhed på de her selskaber, hvad der måske ikke nødvendigvis er så meget på Asetek og Green Hydrogen Systems, men det er der det på Det handler meget om, at der ligesom er bevågenhed, fordi at altså den centrale mekanisme er, at der bliver udbudt en hel masse nye aktier, som skal sælges. Og jo mere bevågenhed et selskab har, jo lettere er det at absorbere de nye aktier. Og omvendt, når man så kommer ned i small cap, hvor vi opererer, så er der meget lav bevågenhed, når der så lige pludselig skal absorberes en hel masse nye aktier, jamen så er der kun én parameter, der ligesom kan sikre, at de bliver solgt, og det er, at prisen styrtdykker. Okay. Så Thomas, vi skal lige videre til nogle spørgsmål også, men lad os lige binde en rød sløjfe om hele den her debat om foretegningsemissioner. Hvis man sidder derude og får melding om, at der lige pludselig skal foretegnes, eller der er en foretegningsemission på vej i et af de selskaber, som man aktionerer i, hvad er så de tre vigtigste ting, man skal holde øje med? Jamen altså, nu er der jo aldrig noget, der er 100% inden for den finansielle verden, men det er en rigtig god tommelfingerregel, hvis man har et selskab, der er på vej mod en foretegningsemission, så 9 ud af 10 gange skal man bare sælge hurtigst muligt. Og hvis man så rent faktisk altså ønsker at være aktionær i selskabet på den lange bane, så skal man typisk på en af de sidste dage, hvor de her tegningsretter de handles, der skal man så købe de tegningsretter, man gerne vil have. Der vil man 9 ud af 10 gange ende med at have det samme antal aktier til en billigere pris, eller man har måske valgt at investere det samme beløb, og så ender man op med flere aktier og en større ejerandel. Så det er 9 ud af 10 gange er det rigtige, især hvis baggrunden for kapitalforholdelsen er dårlig. Okay. Og så er der en, som er det samme, bare på en lidt anden måde, det er, at hvis du har en aktie, så det kan være, du er NKT eller sådan noget, så er det en tegning, og siger, jeg vil ikke tegne, jeg har ikke penge, jeg har, hvad jeg skal bruge i den, så sælg dine tegningsretter hurtigst muligt, fordi det er som regel er det sådan, at især den sidste dag, der renser man ud i alt, hvad der er af skidt og møg, der ikke er blevet gjort noget ved, og der er så lange svarfrister og alt det der, på grund af, vi er IT i vores dag, så hedder det, så er svarfristerne blevet større, så hedder det er lidt absurd, men så bliver de solgt til sidst til ikke ret mange penge, så derfor er tommelfingerreglen egentlig den, hvis du ikke vil være med, så sælg din tegningsret hellere den første dag end den sidste, for så kan du få håbet er, at du får mest muligt ud af det. Så det er var det der samme, lige, som du sagde, det er bare lidt mere på den måde, hvis du den vej rundt på enet, ikke? Lidt gode råd til aktionærerne derude, altså så kan man jo rette sig efter dem, eller lade være, hvis man vil det, men lad os lukke den debat lige der. For Thomas, der er kommet rigtig mange spørgsmål ind til dig også, og jeg tænker, altså nogle af spørgsmålene, jeg vidste allerede, inden jeg gik i studiet, at de ville komme, fordi det er nogle af de aktier, du har talt om. I fredags blandt andet fik vi et spørgsmål til Note. Kan vi ikke lige komme omkring den, om du stadigvæk sådan holder øje med, hvad der sker i den aktie? I har den vist ikke mere, vel? Ja, det er rigtigt. Altså hvis jeg lige kort skal tegne Note op som selskab, så er det jo et meget veldrevet selskab med en utrolig dygtig direktør, og de langsigtede udsigter er også rigtig gode. De laver jo altså fysiske elektronikprodukter for andre kunder, altså for andre virksomheder, der f.eks. skal have produceret nogle stikkontakter eller elbilslader eller noget helt tredje elektronik. Og de har haft kæmpe boom her ind igennem coronakrisen, hvor forbrugerne jo som bekendt har købt rigtig, rigtig meget fysiske varer, og især også elektronik. Og vi ejer dem ikke af to grunde. Og den ene grund er, at kursen er relativt høj. Altså, der er jo rigtig mange aktier, der er faldet de sidste halvanden års tid, og Note er ikke et af dem. Og det er delvis, fordi de rent faktisk har leveret ret gode resultater indtil videre. Men vi har svært ved at se, at de skulle cruise igennem den kæmpe opbremsning, der har været på vareforbruget. Hvor vi kan se alle mulige andre selskaber, der har med fysiske varer at gøre, at det er bremset voldsomt op. Og vi har svært ved at se, at de ligesom kan sejle igennem det uden problemer, og de har sejlet bedre igennem, end vi havde forestillet os. Men vi begynder også at se flere og flere tegn på, at det trods alt bremser op. Nu siden sidst, jeg var i Millionærklubben, hvor vi også snakkede om note, så har vi så fået et regnskab mere. Og det tal, som vi jo så holder rigtig, rigtig meget øje med, det er jo så størrelsen af deres ordrebog, hvor som igen falder relativt til, hvor den lå tidligere. Altså tidligere ved udgangen af Q4 var den 40% større end samme kvartal sidste år, og ved udgangen af Q1 var den kun 20% større end samme kvartal sidste år. Mm. Så vi begynder at se tegn på, at der i hvert fald, altså der kommer helt sikkert en opbremsning, og vi frygter, at den bliver voldsommere end det markedet tror, fordi vi har set det så mange andre steder. Okay. Men vi ved det selvfølgelig ikke, men så ud fra at være forsigtig, så har vi valgt ikke at være der. Okay. Note NOTE, hvis man selv vil ind og kigge på selskabet. Så er der Zaptec, som vi også skal omkring. Det skal vi altid, når vi har dig med. Thomas Anders fra København, han skriver blandt andet sådan her. Har panelet en holdning til Zaptec? De kom med regnskab for 2 måneders tid siden og viste omsætningsvækst på 100% og generelt gode fremtidsmuligheder med øget produktionskapacitet med videre. Alligevel så er aktien faldet ned lige siden da. Er det et godt tidspunkt at samle flere op på? Thomas, skal vi starte sådan lidt overordnet? Hvordan kigger I på Zaptec lige nu? Ja, altså den største ting, der er sket her i år, det er, at Zaptecs norske hovedkonkurrent Easy har fået salgsforbud. Først i Sverige, det fik de i midten af marts, og så har de norske myndigheder lige pludselig fået super travlt med også at kigge på det her, og de nåede frem til den samme konklusion som de svenske myndigheder, så de facto har Easy mere eller mindre salgsforbud i alle deres markeder. Easy kører en retssag mod de svenske sikkerhedsmyndigheder, som bliver den ultimative afgørelse fra, om salgsforbuddet består eller ej. Men for Easy er, som sagt, Zaptecs hovedkonkurrent. De er faktisk startet af nogle tidligere Zaptec-medarbejdere, som skyndte sig med at lave en lader og få den på markedet, hvor Zaptec de sad og nørklede lidt meget med elektronikken og var lidt langsom til at komme især ud i Europa. For ellers så har Norge jo været førerlandet for elbiler, som har givet alle de norske ladeselskaber et forspring til resten af de europæiske. Det viser så, at de har skyndt sig lidt for meget og været lidt for smarte, når de nu er blevet ramt af et salgsforbud. Så regnskabet, der kom her for 2 måneder siden, det er jo så væsentligt påvirket af det her salgsforbud. Nu kom det jo så kun i midten af marts, så det har kun haft effekt på de sidste 2 uger af første kvartal. Men som lytteren der opridsede, så var der jo rigtig høj vækst og endnu højere vækst i ordreindgangen, som jo tydeligt viser, at Zaptec vinder på, at Easy har fået salgsforbud, hvilket også ville være mærkeligt andet. Det, som vi hæfter os ved, det er, at udover at vi jo først for alvor får den her effekt at se i de kommende kvartaler, fordi at Zaptec har stadig kunne nå at levere på den meget store efterspørgsel, der kom, da Easy kom i problemer. Og Zaptec er jo så ved at udvide produktionskapaciteten endnu mere, så det kommer ligesom gradvist, der kommer en del af det i Q2, og der kommer noget mere i Q3 og Q4, så vi ser ligesom ind i nogle kvartaler, der bare bliver gradvist bedre og bedre og bedre. Men det, som vi også så har hæftet os ved, det er, at deres bruttomargin var faktisk rigtig, rigtig stærk. Det var en af de mest positive overraskelser for os i Q1-regnskabet. Og så Zaptecs ledelse, de er jo sådan, nu får vi flere penge ind, både med bedre bruttomargin og med masser af salg, og så tænker de jo straks i, hvordan de kan vinde flere nye markeder. Så der er ikke særlig meget af det, der drøber ned på bundlinjen. Jeg tror, der kommer mere ned på bundlinjen de næste par kvartaler, men de investerer jo voldsomt i at vinde nye markeder, hvilket sandsynligvis er den rigtige strategi på den lange bane, men som markedet ikke er specielt glad for lige nu. Markedet vil meget hellere se noget profitabilitet, så det bliver det ikke rigtig belønnet for. Mm. Og det er stadig en dansker, der sidder der for bordet, ikke Peter Bartenfeldt? Ja, Peter Bartenfeldt Hansen. Og han har jo så i øvrigt været ude at købe aktier i markedet for et par millioner norske kroner, hvilket altid er et godt tegn. Jeg kan sige, at der var et hår i suppen i deres Q1-regnskab på. Ups. Hvor blev Thomas Tang af? Oliver, har vi Thomas Tang med? Eller vi kigger lige ud i teknikken og ser, om vi kan. Jeg tror altså, han desværre. Vi kan ikke høre ham. Ellers må vi lige prøve at ringe ham op igen, for vi er ikke helt færdige med at tale med ham. hvis du ikke lige får trykket på en knap, så han kommer igennem. Oh, der er news lige i sekunden, når vi alligevel er afbrudt. Lundbæk skal have en ny direktør. What? Ja. Lars Svendsen? Det er en breaking? Lige, ja, det er en breaker. Okay. Her på Jørgen Vester står det. Var hun blevet for gammel? Nej, nu skal jeg nok holde op med. Nej, hun er ikke gammel. Hun skulle kunne holde mange år endnu. Okay. Hvem skal tage over? Jeg ved ikke, hvem det er. Det er jeg står bare, at jeg får en ny nu. vi er ikke noget længere end til det. Så må vi jo se. Deborah Dunsire, der har valgt at fratræde sin stilling i Lundbæk, som vi har fået oplyst her. Lige i disse sekunder har vi først opdaget. Vi har stået herinde i de sidste 50 minutter, så det kan godt være, at det kom ud lidt før, men vi har altså først lige opdaget det nu. Lars Svendsen var frisk på øjnene der. Jamen, til det er jeg bare lige. Når, ja. Okay. Godt. Men hvad hedder det? Ja, Thomas, er du med os? Ja, nu er jeg med jer igen. Godt. Jeg ved ikke, hvad der skete. Nå, har I sparerundet over, så du ikke har råd til abonnementet? Thomas, skulle du lige runde Zaptek af? Ja, hvad var det sidste, I fik med? Ja, det, ja jeg ved det. Ja, direktøren havde købt aktier. Ja, ja direktøren havde købt aktier. Ja. Der er i regnskabet et hår i suppen. Nå, ja. Og det er, at deres vækst i de nye markeder ikke var så høj, som vi gerne vil se den er. Og det er delvist fordi, at de simpelthen ikke kan sælge deres produkter i mange af markederne endnu, fordi de tager sig god tid til at rent faktisk sørge for, at deres produkter er fuldt tilpasset til den lokale regulering og lever op til alle love og krav. Men det er det hår i suppen, der var i regnskabet. Okay, godt. Thomas, jeg har fået et spørgsmål mere til en af dine aktier, og det er ikke kommet på sms'en. Det er kommet over morgenkaffen. Det er nemlig Lars Svendsen, der gerne vil spørge dig om en aktie. Svendsen, Crayon, vil du gerne høre om? Det er jo fordi, at jeg har forstået, at Crayon, det der firma, du har mange aktier i, har sat sig selv til salg, og det er jo ekstremt interessant situation for dig, som har en kursliste i dit hoved, hvor du siger, jeg ved ikke, hvilket tal for det. Og nu vil de sælge sig selv, så det er jo ligesom der, hvor du skal se, om du har regnet rigtigt, og om det kan lykkes osv. Hvad siger du til det? Jamen, normalt er jeg jo som regel glad, når et selskab vil sælge sig selv, fordi det får jo realiseret måske ikke 100% af værdien, men en del af værdien med det samme, og så kan vi jo så gå ud og geninvestere pengene i noget andet, der også er billigt, og dermed opnå et samlet bedre afkast. Zaptek er faktisk nok, Crayon er nok en af de få selskaber, hvor jeg har lidt blandede følelser omkring det, fordi jeg er helt sikker på, at et eventuelt bud ikke vil komme i nærheden af vores vurdering af færre værdi, men vores vurdering af færre værdi er jo så også langt, langt, langt over en nuværende børskurs, så det er for os er det en lille smule tvækket svært, men altså det er jo sjældent svært at brokse over, hvis altså, der kommer den klassiske præmie på. Ja, det er svært at sige, hvordan det er, men det plejer jo at være en ret pæn præmie, når man selskaber bliver opkøbt. Og det ved vi jo så ikke, om de bliver endnu, men det tyder på, at de i hvert fald har startet en proces for det. Og vi synes også, det giver mening at starte en proces for det. De handler utrolig billigt, og det kan være, at selskabet så er enige med det, siden de sidder sig selv i salg og siger, at når markedet ikke kan prise det sådan, så kan det være, at der er nogle professionelle kapitalfonde eller lignende, der kan. Ja, men hvad er din pris? Hvad vil du have? Jamen, vores pris er flere gange den nuværende markedsværdi. Flere gange? Hold nu kæft. Ja. Altså, det er, hvis man laver en DCF af f.eks. bare ledelsens egne forventninger, og historisk har de slået deres egne forventninger, men analytikerne ligger under, altså, så opnår man priser, der er omkring kurs 300 eller sådan noget. Så det er. Ja, og en DCF, det er en discounted cashflow. Ja. Cashflow, ja. Bare lige for at få begreberne med. Thomas, det var spændende. Vi slipper dig her. Kan du have en rigtig god dag, og vi tales ved efter sommerferien. Tak i lige måde. Ja. Ja, fint. Held og lykke med det. Hej. Det er der noget, siger Lars Svendsen, helt overrasket over, at der skulle flere gange til af prisen lige nu i forhold til Crayon, som Thomas Tang altså har. Svendsen, der er altså også kommet rigtig mange spørgsmål ind til dig. Skal vi tage et par stykker af det? Jeg vil sige, at så vidt jeg forstår det her med Lundbæk, så er det faktisk også overraskende, så de ikke selv har fundet en ny endnu. Men og Deborah vil blive der og drive butikken, det vil umiddelbart ikke læse videre og så videre. Det skulle hun jo også gøre, men altså, så det er ligesom, at det er ikke, fordi de har fundet en ny og alt det der. Det, Der er jo heller ikke kæmpe reaktion på aktien, så vidt jeg kan se, jo, eller hvad? Der er jo ingen af levende sjæl, der overvejet. Det kunne indtræffe. Nej, alt kan indtræffe på børsmarkedet. Ja, Svendsen, Bjarke, han skriver her en. Lavs nylige kærlighed for ædelmetaller. Hvordan ser du på Aurubis, som genanvender blandt andet kobber? Er det ikke en langsigtet vinderspørgen? Jo, det er jo så ikke ædelmetaller. Det er jo, hvad hedder det, de laver også sidemetaller, fordi det kommer ud nogle gange, når de smelter rundt på det, nogle små ting. Også nogle af de der, man bruger, de her, man har også nogle mikrometaller og sådan noget, man bruger i vitaminpiller og imod andet fødevare. Men altså, det er kobber. Det handler om kobber. Det er, skulle være verdens største smelter, altså for mine regnede tons, som ikke er en mine. Men altså, han er jo sådan en slags genbrugsbutik. Mm. Det er det handler om, han er. Og, så, men så jo, på lang sigt, men det er en aktie, jeg ikke har fået købt endnu. Så. Og den ligger jo hele tiden den der parallel med Salzgitter, fordi Salzgitter ejer 25% af Aurubis, og har nogen af den samme børsværdi, så der kan man sige, hvad vil du helst have det her stålværk, og så få Aurubis med? Mm-hmm. Eller vil du købe den rene vare? Ja. Så hvad hedder det? Så jo, men det, vi må kigge noget mere på det. Nu skal vi jo altså have sommerferie og sådan noget, så det kan være, at jeg kan tale om på torsdag eller et eller andet. Ja. Fordi lige tænker, fordi den har egentlig ikke performet så godt, og kobberprisen har heller ikke været super duper på det sidste. Nej. Egentlig der er nogen, der brokker sig over. Du har selv stået og sagt, at det er underligt. Hvorfor kan kobber ikke gå bedre, når der skulle være opsving og grøn omstilling og alt muligt, men det performer ikke. Det er meget, meget mærkeligt. Ja, det er Lars Svendsen, lige et par enkle ting, som jeg skal huske at sige. Ja, det er rigtigt. Vi går på sommerferie på fredag, så holder vi altså fri hele juli måned. Der skal vi have benene op og lige slappe lidt af og glemme alt om aktier, hvis vi kan det. Det kan vi sikkert. Det tror jeg heller ikke. Vi følger jo selvfølgelig med. Og så når vi kommer tilbage så i august, så har vi altså også vores første aftenarrangement. Det er allerede den 16. august, så hvis du sidder og tænker, ej, jeg kan ikke undvære millionærklubben i juli, så gå der ind og køb nogle billetter allerede nu. Jeg har inviteret hele panelet herfra, så det bliver sådan et hånd på kogepladen, og I skal stå på mål for alle de beslutninger, jeg har taget i det første halvår. Så laver vi en status og ser, hvordan det er gået. Så du kan altså møde hele holdet bag millionærklubben den 16. august, billetter ind på euromester.dk/arrangementer. Og så er der rigtig mange af jer, som gerne vil være søde og hjælpe os, og det er fantastisk, og som skriver ind til os, at det altså er Charles van Zyl, som bliver chef i Lundbæk. Han er fra Sydafrika. Vi må lige ind og... Det var hun faktisk også. Hun kom derfra. Ja, vi må lige ind og læse lidt mere på, hvad der foregår i Lundbæk. Ved du, hvem der kommer fra Sydafrika? Det gør ham, Mark... Nej, ham der fra Teslaen der. Elon Musk? Ja, det er han rigtigt, oprindeligt kommet den. Ja. Der er mennesker på Charlize Theron. Jamen, der er masser. Der er jo, gud vil hjælpe, masser af mennesker, der kommer på Sydafrika. Nå, Lars Svendsen, vi tager lige et sidste spørgsmål. Torm falder og falder, skriver John Berg. Kan du gøre det kort? Ja, den er 158. Jamen ja, den er også nede, hvor jeg skal til at købe. Og det er jo ligesom den historie med Crayon, at Torm skal jo på en eller anden måde har Oak Ridge, Tree Capital, hvor han jo sagt, de skal sælge, og så vidt jeg forstår, så er deres tid, de har jo en tidsramme, den er faktisk ved at løbet ud. Så derfor så skal de også gøre det, altså de kan ikke levetidsforlænge, så kan de købe et nyt selskab på et år, sådan noget, men de kan ikke i sig selv, de skal sælge, og værdien burde være 210 ud fra en kapital, og det er også lidt goodwill, og de tjener en masse penge, så den er ved at være der, jeg overvejer faktisk at købe Torm igen, så ja, på 158, ja. Okay. Er der andet, der skal laves om i din portefølje sådan her, inden vi går på sommerferie? Nej, jeg har fyldt meget godt med. Måske skal jeg tage en lille smule for at give lidt ned for sikkerheds skyld i F.L. Schmidt. Og så købe noget af altså, noget det er andet. Bare for at balancere det lidt? Eller hvad? Ja, det er jo den, når den stiger meget, som siger. Måske skulle du ligesom... Altså, hvis jeg ikke regner med, at den kan gå over 400, så er det 20% tilbage. Så hvis du finder en aktie, der kan stige mere end 20%, så var det nok en god idé. Så hvor leder du henne? Ja, jeg har jo snart så mange Norden, jeg kan trække, ikke? Og så nu bliver det så Torm, der kommer ind i billedet. Ikke? Altså min pension, det er et dampskibsselskab. Sådan, Lars Svendsen. Forhåbentlig går det godt, også med det ude i fremtiden. Svendsen, et sidste blik på aktiemarkedet? Jamen, vi er lidt ned på 0,2%. Det er ikke noget stort, og det skal nok gå altså. Men det er altså også Europa er lidt ned, så den giver sig lidt. Når de allerede fundet en ny, det var da været hurtigt. Det har de. Vi skal ud og læse lidt mere på den nyhed. Det må vi gøre, tusind tak, fordi I lyttede med derude, Lars Svendsen. Tak, fordi du var i studiet. Tak til Oliver Volst, der tog sig af teknikken. Vi er altså tilbage igen i morgen samme tid og samme sted, så klik ind, hvis du vil høre Det Millionærklubben tirsdag.